Jest 22 listopada, to środa, właśnie mija godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. O jak najszybsze rozpoczęcie prac nad ustawą o wakacjach kredytowych apeluje minister rozwoju. Są szczegóły porozumienia pomiędzy Izraelem a Hamasem o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Polacy ruszyli na zakupy. Po raz pierwszy od 9 miesięcy wzrosła sprzedaż detaliczna. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zaapelował, aby parlament jak najszybciej rozpoczął pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wystąpił na sali plenarnej z wnioskiem formalnym w tej sprawie. Mówił, że ponad milion rodzin będzie musiało zapłacić ratę kredytu w 2024 roku do 10 stycznia. Dwukrotnie złożyliśmy już projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Szanowni Państwo, jeśli chcecie zmienić ten projekt, to go zmieńcie, ale procedujmy nad nim. Proszę Państwo, to może grozić sytuacją, w której wiele osób będzie miało gigantyczne problemy ze spłatą kredytów. Szanowni Państwo, nad tą sprawą powinniśmy mieć tutaj pełną zgodę. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy kredytobiorcom zakłada zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku na warunkach obowiązujących w 2023. Rząd chce, aby przepisy weszły w życie od 2024. Teraz w Sejmie trwa dyskusja nad przywróceniem refundacji in vitro z budżetu państwa. Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie zawieszenia broni w Gazie. Oznacza to, że w najbliższym czasie na kilka dni ustaną walki, a wolność odzyska 50 spośród 240 zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie od półtora miesiąca. Zakończone nad ranem specjalne posiedzenie rządu w Jerozolimie jest tematem numer jeden w izraelskich mediach. To właśnie rząd Benjamina Netanyahu był ostatnim ogniwem w łańcuchu po tym, jak wcześniej na porozumienie zgodziły się wszystkie palestyńskie organizacje na czele z Hamasem i palestyńskim islamskim dżihadem. Porozumienie oznacza, że około 50 kobiet i dzieci przetrzymywanych w Gazie odzyska w najbliższym czasie wolność. Przez 4 dni trwania zawieszenia broni Hamas ma codziennie wypuszczać 12-13 zakładników. Kiedy usłyszałam o tym porozumieniu, to nie wiedziałam, co o nim myśleć. Nie wiem, czy moja wnuczka znajdzie się na tej liście, czy nie, a ja chciałabym, żeby wróciła jak najszybciej. Mówi Kamelia, Izraelka, której 13-letnia wnuczka jest teraz w Gazie. Izraelskie władze szacują, że wśród 240 zakładników Hamasu jest 40 dzieci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Gazie to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta z 7 października. Fanatyczni bojownicy zabili wówczas 1200 osób i wzięli do niewoli około 240. Sprzedaż detaliczna w październiku była wyższa niż przed rokiem o 2,8%, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z wrześniem notowano wzrost o 3,2%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że to pierwszy wynik nad kreską od 9 miesięcy. Komentarz GUS-u wskazuje na poprawę sprzedaży przede wszystkim w segmencie paliw, gdzie obserwujemy wzrost o 17%, motoryzacji ponad 12%, a także niewielki wzrost sprzedaży farmaceutyków i kosmetyków. Spadki wciąż następują w handlu prasą, książkami, meblami, sprzętem RTV-AGD oraz tekstyliach. Spadek inflacji przy solidnym wzroście wynagrodzeń wspiera odbicie konsumpcji. Od stycznia do października sprzedaż zmalała o 2,6% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Wrocław ma krasnale, Kraków ma smoki. W mieście powstaje smoczy szlak. Pierwszych 7 miniaturowych rzeźb zostało dzisiaj zamontowanych w różnych częściach miasta. To smok geodeta, turysta, malarz, smok z mapą, smok z latawcem, smok filmowiec i smok wodny. Smok geodeta to pierwsza z serii miniaturowych rzeźb, która stanęła w Krakowie. Zamontowano ją rano przy ulicy, która przebiega południk krakowski. Smok będzie wskazywał spacerowiczom drogę na kopiec Kraka. Mariusz Meus, popularyzator nauki i działacz krakowski. Smoków ci u nas dostatek, a i te przyjmiemy na znak naszego zwycięstwa. Można byłoby parafrazować. Czekamy na kolejne smoki do ustawienia w terenie. No mamy nadzieję, że przynajmniej kilkadziesiąt tych smoków w Krakowie będzie, bo Kraków jest naprawdę dużym miastem. Zapraszamy, zapraszamy. Smoki już czekają. Smocza mama Anna Jakubiak. Jestem matką smoków, tak, od 2017 roku. Próbowałam przebić się z smoczym projektem w budżecie ogólnomiejskim. Jest to fajna zabawa z dziećmi. Można poznawać przy okazji historię miasta. Mi we Wrocławiu brakowało właśnie takiej zabawy, poznawania historii tego miejsca, dlatego każdy ten smok ma atrybut związany z historią danego miejsca. Akcja Smok co krok finansowana jest z budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku na krakowskich placach i ulicach pojawi się kolejnych 10 miniaturowych rzeźb. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy obiecali, że dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i na południowym wschodzie duże i tam czasem słaby śnieg, również na wybrzeżu miejscami sporo chmur, przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No ale to chłodny dzień, bo minus 5 na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, plus 2 lokalnie na zachodzie i na północnym zachodzie, 3-4 stopnie powyżej zera nad morzem. Wiatr dziś przeważnie słaby, zmienny. Pięć i pół minuty po godzinie 13:00 zapraszamy na kolejną godzinę audycji Trójka do trzeciej. W tej godzinie zabierzemy Państwa do Muzycznego Teatru Roma, gdzie zapraszamy na musical Tick, Tick, Boom. O czym opowiada spektakl? O, dowiedzą się Państwo w tej godzinie. Opowiemy też o jednej z ostatnich polskich premier w naszych kinach, ale to przed godziną 14:00. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej zapraszam teraz Państwa do Teatru Muzycznego Roma. No oczywiście w taki nasz radiowy sposób. To właściwie teatr przyszedł do nas. Maria Tyszkiewicz i Piotr Janusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiamy o spektaklu, który swoją premierę miał w ten weekend. Nosi tytuł Tik, Tik, Boom. Słuchajcie, tutaj poza anteną trochę rozmawialiśmy na temat tego, czy spoilerować, czy nie spoilerować. Wytłumaczcie mi, o co chodzi, bo tu na stronie jest napisane tak. Uprzejmie informujemy, że osoby spóźnione więcej niż 10 minut nie zostaną wpuszczone na widownię ze względu na specyfikę przedstawienia. Widzowie, którzy opuszczą salę w trakcie spektaklu, nie będą mieli możliwości powrotu na widownię. Co tam się dzieje? Specyfika przedstawienia polega na tym, że jest to po prostu bardzo kameralny spektakl. Okay, jesteśmy bardzo blisko widowni. Właściwie widzowie mogą poczuć nasz pot, nasze łzy i każdą emocję, a my również odbieramy to od widzów, tę energię, z którą przychodzą i jak reagują na spektakl, więc myślę, że to chodzi o to, żeby po prostu nie przeszkadzać sobie nawet, nawzajem. No, nawet nie nam, a innym widzom po prostu. Tak, chodzi też o to, że scena jest tak zbudowana, że żeby wejść na widownię, trzeba przejść przez scenę. Okay, i żeby zejść z widowni też trzeba przejść przez scenę. Czyli taka logistyka też. Tak, myślę, że to chodzi. No dobrze, to drodzy słuchacze, miejcie to na względzie, ale oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Teraz opowiedzcie, o czym jest ta historia i tutaj to nie jest też przypadkowo, bo bardzo często w przypadku tego typu spektakli to jest jakiś pierwowzór, który miał swoje miejsce gdzieś kiedyś, prawda? Mhm. Tak, historia jest o Johnie, który za niedługo kończy 30 urodziny i bardzo ciąży na nim presja tego, że chciałby już coś osiągnąć w życiu, ale niestety w świecie artystycznym, i do którego on aspiruje, czyli tworzenia musicali, niestety nie bardzo mu się to udaje, a ma wokół siebie Susan, swoją dziewczynę, i Michaela, swojego przyjaciela, którzy odnoszą poniekąd jakieś sukcesy i są szczęśliwi z tym, co robią, a on cały czas pracuje jako kelner i nie może się z tym pogodzić, że już ta trzydziestka to tik, tik, tik, gdzieś tam tyka mu w głowie, a wciąż jeszcze nie osiągnął sukcesu. A Stephen Sondheim, jak napisał swój pierwszy musical, to był dużo młodszy niż on. Tak, okay. Tutaj możemy dodać, bo jeszcze Piotrek o tym nie wspomniał, że jest to poniekąd autobiograficzna historia Jonathana Larsona. Musical napisał Jonathan Larson o tym, z jakimi zmagał się trudnościami właśnie w latach 90. Twórczymi takimi, tak? Twórczymi, tak. To jest moment, kiedy pisał musical Superbia, który z jednej strony był dobrze odebrany, z drugiej strony miał trudności z wyprodukowaniem tego musicalu. Tak, i później napisał musical Tick, Tick, Boom o tym, jak pisał musical Superbie. Tak. I tak sobie to sprytnie wymyślił. A przede wszystkim o swoich trudnościach i wątpliwościach związanych z kończeniem 30 lat, bo tak naprawdę to jest historia tygodnia wyrwanego z jego życia. Okay. Tygodnia przed jego 30 urodzinami. Słuchajcie, ja troszeczkę sobie tutaj wygooglałem. Już mniejsza o szczegóły, ale wy jesteście, można powiedzieć, takimi równolatkami głównych bohaterów. Więc jakby no tutaj wszystko się zgadza. A jak wy na swojej zawodowej ścieżce się oceniacie? Macie takie przemyślenia jak bohaterowie tego serialu? Myślę, że tak. Ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak, utożsamiam się troszeczkę z Johnem. Może już nie na tym etapie, ale bo jestem już troszkę po trzydziestce. Ale w momencie, kiedy byłam ten rok przed skończeniem 30 lat, myślę, że miałam podobne wątpliwości jak on. Te okrągłe urodziny gdzieś takie wzbudzają w nas takie, tak, prawda? Tak, oprócz tego jesteśmy z artystycznego świata. Ja jeszcze dodatkowo jestem kobietą, więc też miałam jeszcze inne przemyślenia niż John, bo gdzieś tam zagartyka. Odchodziłam akurat z macierzystego teatru, wydawałam płytę, usłyszałam, że muszę pisać już materiał na następne. Miałam dokładnie bardzo podobne tykanie, tik, tik, tik w głowie, ale okazało się w dniu urodzin, że właściwie najlepsze przede mną i nie było czym się stresować, i myślę, że John też w tym momencie próbuje osiągnąć taki spokój. Słuchajcie, to ja mam taką propozycję. W związku z tym, że nam się świetnie rozmawia, a jest jeszcze parę wątków do opowiedzenia, to zróbmy małą pauzę. Mam fajną piosenkę, która świetnie będzie pasowała do tego, o czym rozmawiamy, i do rozmowy wrócimy po Organek, Cały ten fame. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak. Przecież wiesz, te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jest ten fame, dla ciebie jeszcze staram się. ciebie jestem fan. Dla ciebie jeszcze staram się. Przy tobie jest mądrzej. Dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Dla ciebie staram się. Dla ciebie jestem cały. Słuchaliście uważnie tekstu? Dla ciebie jest ten cały fame, dla ciebie staram się. No, a wy się pewnie staracie bardzo, co? Szybciutko przypomnę, Maria Tyszkiewicz i Piotr Janusz z Teatru Roma są naszymi gośćmi. Rozmawiamy o spektaklu Tik, Tik, Boom. Premiera miała miejsce w ten weekend. No dobrze, to teraz opowiedzcie trochę o postaciach, w które się wcielacie. Susan, proszę. Susan, okej. Okay. No, Susan to jest dziewczyna głównego bohatera. Tak, gram przede wszystkim Susan, chociaż każdy z nas oprócz tego wciela się jeszcze w inne postacie męskie i damskie, ja w damskie. Okay. Czyli wszystkie inne kobiety, które się pojawiają gdzieś na drodze Johna. Więc to jest też duży bardzo, wydaje mi się, atut tego spektaklu, bo jesteśmy we trójkę na scenie, trójka aktorów, ale staramy się szybko transformować w inne postaci i to wszystko się dzieje tak naprawdę na scenie, więc jest bardzo ciekawe i wymagające na pewno od nas. Susan, przede wszystkim Susan jest dziewczyną Johna, są ze sobą kilka lat. A to jest dobra dziewczyna, czy właśnie taka, która wybiera presję? Ona go bardzo kocha, na pewno. Są ze sobą pewnie około 3 lat, jest tancerką, więc też się wywodzi z tego artystycznego świata. Mhm. Na pewno byli sobą bardzo zainteresowani, jak się to wszystko rozpoczynało i oboje się inspirowali. Natomiast ona troszeczkę chyba stabilniej, mocniej wystawia kroki i chyba oczekuje już czegoś innego, jakiejś właśnie stabilizacji. Marzy o wyprowadzeniu się z Nowego Jorku, a John nie wyobraża sobie, skoro ma napisać musical, skoro ma osiągnąć sukces na Broadwayu. To gdzie jak nie tam? To gdzie jak nie tam. No tak. No i tam się zaczyna pierwszy zgrzyt. Okay. A oczywiście co się później wydarza, to nie będziemy zdradzać, natomiast no ona go bardzo kocha i bardzo go wspiera, w którymś momencie po prostu puszczają jej nerwy. Okej. No, a twoja postać? Właśnie chciałem jeszcze wspomnieć, że na początku musical był pisany jako monodram, później został rozpisany, poszerzony o te dwie osoby, o Michaela i o Susan i o wiele innych postaci. I to właśnie te nasze drugoplanowe role są zmuszone do tego, żeby wcielać się w pozostałe postaci typu ojciec, Johna, sprzedawca w sklepie, kolega z pracy. Tak, a Michael jest przyjacielem Johna od 8 roku życia, chodzili razem do podstawówki, jeździli razem na wakacje, grali razem w jakichś szkolnych teatrach, później byli razem na studiach i mieszkają teraz razem. Spotykamy ich w momencie, kiedy mieszkają razem, ale Michael już jest od jakiegoś czasu w innej branży, ponieważ stwierdził, że chyba niestety branża artystyczna nie jest w stanie zapewnić mu jakiegoś finansowego. Czyli rzuca wszystko, jedzie w Bieszczady, tak? Jedzie w marketing, tak. Okay. I I bardzo dobrze sobie tam radzi, co jeszcze bardziej dobija Johna, że Michael osiąga sukces. Tak, dlatego Susan i Michael są takimi tutaj nie aniołkiem i diabełkiem, ale na pewno tymi tykającymi coraz szybciej bombami, które z każdej strony Johna, no z jednej strony wspierają, ale z drugiej strony pokazują mu, że może to życie jakoś, tak wyglądać inaczej i na pewno go to trochę stresuje. A wszystkie pozostałe postaci są, myślę, że w naszym spektaklu mocno karykaturalne, ponieważ są takimi właśnie trochę demonami Johna. Tak jak właśnie. No dobra, słuchajcie, to jest musical, no więc należy spodziewać się śpiewania. No tak, i przede wszystkim przepięknej muzyki. Okay. Jonathana Larsona. Okay. Jonathan Larson najbardziej znany jest z musicalu Rent. I ta muzyka jest najbardziej popularna, zresztą pośmiertnie dostał nagrodę Pulitzera i chyba wielokrotnie Tony Awards również za Rent właśnie. Dlatego ja myślę, że ta muzyka mnie bardzo porusza, ale jest też takim przełomem w musicalu, ponieważ no, nie jest to klasyczny musical. To są lata 90, to jest początek rock musicalu, takich popowych brzmień. Właściwie moim zdaniem niektóre z tych utworów mogłyby być spokojnie hitami radiowymi. Dobra, słuchajcie, macie piosenkę, którą w czasie spektaklu śpiewacie razem? Mamy chyba jakieś takie hurtkowe rzeczy. Czyli, no zaintonujcie coś tutaj takiego wspólnie. Dawać, proszę. Zaśpiewamy. Trójka z przodu. Trójka z przodu, trójka z przodu, trójka z przodu. I masz z tym żyć. Oczywiście w teatrze jest to zupełnie inaczej, tak, na trzy głosy. Trójka z przodu jest szalenie ważnym tutaj wątkiem. Szalenie ważnym wątkiem, tak naprawdę leitmotivem tego spektaklu. Tik, tik, boom w Teatrze Roma od tego weekendu jest do wysłuchania, oglądania. Bardzo dziękuję wam za wizytę w studio. Dziękujemy serdecznie. Maria Tyszkiewicz i Piotr Janusz z Teatru Roma opowiadali o spektaklu. No i zapraszamy. Proszę podziwiać. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład legalny antyradar drogowy Janosik. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1139,99 zł. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 340 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Czekaliśmy na to cały rok. Już jest Black Week w salonach Hyundai. Nowoczesne SUVy Hyundai z atrakcyjnymi upustami i ofertą tylko na Black Week. Zamawiając Hyundai'a Tucson, Kona lub Bayon do soboty włącznie i odbierając go do końca listopada, ubezpieczenie na rok albo pakiet serwisowy otrzymasz gratis. Sprawdź szczegóły na stronie Hyundai. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazję roku. Suszarka do włosów Philips z technologią ThermoShield za 199 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 249 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Właśnie mija 13.30, dziś mamy 22 listopada. Sprawdźmy, co w muzyce wydarzyło się na przestrzeni lat, a opowie o tym Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. W roku 1957 Paul Simon i Art Garfunkel pojawili się jako Tom i Jerry w programie American Bandstand w telewizji ABC. Bliscy przyjaciele jeszcze za czasów dzieciństwa później stworzyli duet Simon and Garfunkel. 11 lat później podwójny album grupy The Beatles, zwany potocznie Białym Albumem, został wydany w Wielkiej Brytanii. Na płycie znajdowały się m.in. takie kompozycje jako Bloody Oblada, Helter Skelter czy kompozycja George'a Harrisona Why My Guitar Gently Whips. Biały album spędził na pierwszym miejscu 8 kolejnych tygodni. A w roku 1975 zespół Casey and the Sunshine Band dotarł do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Ich utwór That's the Way I Like It stał się tym samym drugim hitem numer jeden tej formacji. Tanecznie i zabawowo, Casey and the Sunshine Band. 22 listopada w 1937 roku urodził się Edward Hulewicz, piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, a także producent muzyczny. Był założycielem zespołu Tarpany. W 1947 na świat przyszedł Max Romeo, wokalista reggae, a w 76 Willy Valo, wokalista i kompozytor i autor tekstów w zespole Him. W roku 1997 Michael Hutchence, wokalista australijskiej grupy INXS, został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. W chwili śmierci miał 37 lat. Hutchence powiesił się na pasku od spodni, a grupa INXS była akurat w trakcie przygotowań do trasy koncertowej z okazji 20-lecia swojego istnienia. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Program Trzeci Polskiego Radia.

Za 14 minut będzie godzina 14, to trójka do trzeciej. Zgodnie z obietnicą teraz będzie propozycja kinowa Polowanie. To jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach. To też thriller polityczny rozgrywający się w scenerii małego miasta i inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Z reżyserem Pawłem Chmielewskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. O jakie polowanie w tym wypadku chodzi? W tym wypadku chodzi o polowanie na człowieka, na jego moralność, nie tylko na życie, ale na jego osobowość i charakter. Główny bohater filmu to przedstawiciel władzy samorządowej. Przedstawiciel władzy samorządowej, wcześniej biznesmen czy też przedsiębiorca, oczywiście nic wielkiego, prowadzi małą firmę, jest radnym, postanawia kandydować na urząd burmistrza. No i udaje mu się, a co dalej, to warto zobaczyć, bo dzieje się szybko i mocno. No właśnie, emocji możemy się na pewno spodziewać. Właściwie w tym wypadku można mówić, że jest to thriller polityczny. Najczęściej rzeczywiście dziennikarze określają ten film jako thriller polityczny, ale jest tam spory ładunek też takiego osobistego dramatu. I jak kiedyś zauważyłem, bohater jest tak skonstruowany według takiej troszkę westernowej zasady sam przeciw innym. I co ciekawe, ten film, scenariusz filmu znalazł swoje inspiracje w prawdziwym życiu, w prawdziwych wydarzeniach, choć pewnie na potrzeby filmu są one trochę przetworzone. Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i prawdziwym człowiekiem, ale to jest inspiracja. Nie ma tutaj historii jeden do jeden. To nie jest film dokumentalny, to jest film fabularny i zainspirował mnie ten człowiek i pewne zdarzenie. I od tego wyszliśmy. A trzeba powiedzieć, że te emocje budowane są w filmie w rozmaity sposób, bo właściwie nawet w pewnego rodzaju rozgrywkach możemy mówić o metodach gangsterskich. No niewątpliwie są tam metody gangsterskie stosowane przez jego przeciwników i kiedy zawodzi słowo, kiedy zawodzą ostrzeżenia, kiedy zawodzi szantaż, sięgają po mocniejsze argumenty. Zresztą zobaczymy już w kinie. Kogo zaprosił pan do współpracy? Kogo zobaczymy w głównych rolach? W głównych rolach zobaczymy całą śmietankę polskich aktorów, począwszy od Michała Czerneckiego, niezwykłego aktora i niesamowicie wcielił się w postać Michała Króla. Magdę Walach w roli jego żony, Kamilę Kamińską w roli jego przyjaciółki i oczywiście Artur Barciś jako czarny charakter. Również Ewa Kasprzyk, Wojciech Solarz, Krzysztof Janczar, niezwykły Piotr Cyrwus jako leśniczy i Paweł Okoński w roli prokuratora. Trzeba powiedzieć, że w filmie tych czarnych charakterów znajdziemy sporo, a to chyba aktorzy lubią najbardziej. Niewątpliwie lubią wcielać się w postaci ciemne, czy tak jak mówimy, niejednoznaczne, bo to daje szansę na takie cieniowanie, na chodzenie po krawędzi, że jest jakieś tam dobro, przez sekundę wydaje nam się, że ten człowiek nie jest aż taki zły, ale nagle się okazuje, że jest gotowy zdecydować się na ruchy iście mordercze. Z Pawłem Chmielewskim, autorem filmu Polowanie, w trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Swoją drogą Artur Barciś jako ten zły, no to na pewno warto zobaczyć. Zostańmy jeszcze w orbicie muzyki związanej z filmem. Wszystko, czego dziś chcę, pewnie państwo pamiętają, piosenka Izabeli Trojanowskiej wydana w 81 roku, ale w 2018 swoją wersję zaproponowała Monika Brodka. I to nie była wersja przypadkowa, bo stworzona została na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Roist, też jak ktoś lubi zagadki kryminalne, serial absolutnie wart polecenia. Wszystko, czego dziś chcę, Monika Brodka za 10 minut 14, o 14 trójkowy serwis.

okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 22 listopada, minęła godzina 14.